राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अधिक श्रावण कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2061 तदनुसार 2 अगस्त 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले देखो एक बात है, बहुत विचित्र बात है। सब भाई बहन ध्यान देवे, मैं सब कोई कह चुका था कि कल आप एक पुस्तक ले आओ और उस पुस्तक को देखो, तो ये पुस्तक वही है, ये बड़ा सुने छोटा पुस्तक भाई एकदम। तो इसमें ऐसा थे बेहतर ये 45 का 4500 पृष्ठ है, आपने भी पुस्तक दे रखा अब नहीं से बुला हुआ 45 पृष्ठ है। ऐसा था बीता सांख्य बुद्धि है, ऐसा थे बीता सांख्य बुद्धि तो गीता प्रबोधिनी नाम है इसका, इसका नाम है गीता प्रबोधिनी। गीता प्रबोधिनी गीता प्रबोधिनी क्या बता सोचे पुस्तक गीता प्रबोधिनी में 45 पृष्ठ में ऐसा थे मेरे सांख्य, सांख्य में बुद्धि गई और इमाम बुद्धि सुनो बच्चा जो तो मन बुद्धि हो तो बताया। और 41वां श्लोक 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां 46वां आत्मा बुद्धि व्यवसाय बुद्धि व्यवसाय न ये बुद्धि व्यवसाय तो है ना बुद्धि व्यवसाय तो है व्यवसाय बुद्धि भवसाय बुद्धि का व्यवसाय और ये समय से हो गए आगे जो सैतालीस बुद्धि आया तो मन बुद्धि लगाने से ज्ञान योग और कर्म योग होता है ऐसा थे बोलता सांख्य सांख्य में कहती ये जो 45 में पृष्ठ में सांख्य बुद्धि कहती अब योग में बुद्धि सुनो ये बुद्धि है बुद्धि बुद्धि बुद्धि है कर करता अलग होता है करना होता है साधन तुम्हु करना हो तो बुद्धि लगाने की बात गई ये बुद्धि लगाई है और नौवे अध्याय में दो सुभाषक नौवे अध्याय का तीसवा नौवे अध्याय का तीसवा श्लोक आप इसे शूद्राचारो भरते मावरण भाग साधु देव सुमते ये सम्यक व्यवस्थित है ये बुद्धि व्यवस्थित नहीं है स्वयं खुद व्यवस्थित है तो भक्ति योग में स्वयं व्यवस्थित है ज्ञान योग करे में बुद्धि व्यवस्थित है ऐसा तो अब सुधार सारे मिलता क्यों समय विवशित हो अब ऐसी व्याख्या दे ऐसी व्याख्या सुनो ये वास्तविक योग में वास्तवा प्रश्न व्याख्या ज्ञान योग और धन योग में बुद्धि की प्रधानता है और दूसरे उदाहरण है इसलिए ज्ञान योगी और बुद्धि योगी में व्यवस्थिता एक निश्चय वाली बुद्धि होती है और 41 समाधि दो अध्याय गए परंतु भक्ति योग में स्वयं प्रधानता होती है समय स्वयं पर एक मन बुद्धि मन लगा है एक में स्वयं पर तो भक्ति योग में स्वयं है दो का 41 समाधि दूसरे अध्याय देखे देखा बुद्धि ऐसा ते भी दशांक है बुद्धि योगी ने 39 उसमें बुद्धि लगाई तो ज्ञान योग में और बुद्धि योग में बुद्धि लगाई और इसमें स्वयं भी विशेष है तो ज्ञान योग कर्म योग में बुद्धि की प्रधानता है इसलिए ज्ञान योगी कर्म योग में बुद्धि विवशित है एक निश्चय वाली है और भक्ति योग में दूसरा एक समाधि भक्ति योग में स्वयं की प्रधानता होती समय विवशित हो विषय ठीक है ना जी। इसलिए भक्त स्वयं विवशित होता है बुद्धि में बैठी हुई बात की विस्मृति हो सकती है परंतु स्वयं में बुद्धि बैठी हुई हो सकती है पर स्वयं में बैठी हुई बात विस्मृत नहीं होती जैसे ये कन्या है तो कन्या ने पति को स्वीकार कर लिया तो विधवा हो जावे पति त्याग कर दे अमुक स्थिति वो अब मैं खुद बैठी मैं अमुक स्थिति हूं माँ बाप नहीं रही खुद में है अपने में तो आप भूली नहीं होती सारे महीने भर याद करो जब याद करे तो बात वैसी की वैसी कभी भूल सकते क्या खुद ही बैठी तो खुद में बैठी हुई है भक्ति और उसमें ज्ञान योग योग में बुद्धि में बैठी तो बुद्धि में बैठे हैं साधन कारण में ये खुद में बैठी बुद्धि ज्ञान योग बुद्धि की प्रधानता ये वर्ष 200 वर्ष प्रधानता होती थी 289 ऐसा थे विद्याशा के बुद्धि योग श्रीमान बुद्धि है ज्ञान योग कर्म योग बुद्धि की औषध है यह निश्चर होती है तो तुम्हारे बुद्धि योग में स्वयं बता रहे थे इंतालीस समाधि नौ चौथी सी है इंतालीस में पहले भी नहीं आप परंतु भक्ति योग में स्वयं बड़ी प्रधानता थे इसलिए भक्त स्वयं विवशित होता है स्वयं विवशित हो रहा है मन बुद्धि भी बैठी बात की विस्मृति हो सकती है स्वयं बैठे बात की विस्मृति नहीं होती वो बड़े खराब से खराब आतंकवादी हो जाए तो हम उनकी बहु ये कराते बेटे भी मानती तो अपने बैठे हुई बात एक बुद्धि बैठी हुई बात तो अपने मैं भगवान का हूँ भगवान का हूँ मैं को भगवान का मान लो मैं भगवान मेरे तो भगवान का पुत्र हूँ ईश्वर अंश थी वो विनाशी चैतन राशि सब ईश्वर अंश है तो ये खास ईश्वर के साथ में समय व्यवस्था को ईश्वर किसी का समझ नहीं आइए बताओ भगवान ही है भगवान ही है मेरे अपने ये स्वीकृति स्वयं में होती है मन बुद्धि में नहीं कारण यह है कि मूल में भगवान के अंश होने से स्वयं भगवान में अभिन्न है भगवान के सिवाय दूसरों के साथ अपना संबंध मानना ही भूल है मोह है बंधन है गलती चल गई भगवान का ही है ठीक है वो भगवान का ही होना चाहिए हाँ हाँ का बन गया यहाँ शुद्ध हो गया है इसमें आप वाले में ठीक कर दिया है इसमें छूट गया है का छूट गया है छूट गया बोल भूल छापेरी बोल है छापे भी बोले परंतु बात है ये अब ये बात आपके समझ में नहीं आई हो किसने सबने वो कर लिखा महाराज जी इसमें भगवान का मैं हूँ और भगवान मेरे अपने हैं ये उस भक्त का अपना स्वयं का निश्चय है लेकिन ज्ञान योग और कर्मयोग वाले वो बुद्धि के द्वारा कैसा निश्चय बनाते हैं वो बुद्धि से जो निश्चय करते हैं उनका निश्चय किम प्रकार के है वो कैसा होता है उनका निश्चय हमको परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो हम दोनों संबंध रहते हैं जैसे स्त्री है पति संबंध है भाई भी तो है इनका भाई और पिता सब है प्यारे हैं पिता जी गोद में खेली है भाई बहुत प्यारा लगता है लड़ने पर भी आगे दादी परदादी हो जाएगी तो वहां पर भाई याद ही रहे अपने बैठे पति है तो वहां माँ बन गई दादी बनी परदादी बन गई अपने आप को वहां की मान ली ऐसा निश्चय भक्ति योग का भक्ति योगी का होता है भक्ति योग का होता है ज्ञान योगी वाले बुद्धि से क्या निश्चय करते हैं महाराज जी वो ज्ञान योग निश्चय ऐसा ही है ज्ञान योग करने योग करते निश्चय फर्क नहीं है जैसे वो बुद्धि वो बुद्धि का निश्चय अपने में होता है बुद्धि का निश्चय भी अपने में ही होता है मन का निश्चय भी अपने में ही होता है परंतु बुद्धि प्रधान रहती प्रधान बनी रहेगा इसमें आपकी प्रधानता है बुद्धि साथ में तो इस बात ज्ञान योग कर्म योग साधन है भक्ति योग साध्य हाई वह नई बात है बुद्धि के द्वारा अपने में निश्चय करते हैं लेकिन करते हैं बुद्धि से हैं बुद्धि से ये अपने वो बुद्धि से नहीं करता ये स्वयं से करता है ठीक है ना उस लोगों से संदेह तो संदेह समझ में आई बात समझ में आई कि कुछ ढंग से क्या आपका आशय क्या था ये समझ में आई बात समझ में आई कि ज्ञान योगी कर्म योगी भी करते तो अपने में ही है लेकिन बुद्धि की प्रधानता रखते हुए करते हैं और ये स्वयं से ही करते हैं अपना पहले से ही ये बुद्धि है ही नहीं तो बुद्धि योग भक्ति योग साध्य है और ज्ञान योग साधन है अब ये बात आपके समझ में नहीं आई हो तो पूछो कहा तो मैंने सब लोग पूछ रहे हो मानते ही नहीं घर में पड़ी हुई बुद्धि है पोथी तो लाने में क्या था? बहुत कम आती है क्या मानते हैं मानते जो तक नहीं मानते हमारे पास देश शिकायत आई है एक शिकायत आई है मेरी कहा हाथ जोड़ दे होना ये हमारे बुरा लगता है तो मरक से हुकुम करते हैं बताओ हमारी बात हाथ जोड़ना बुरा लगे तो मैं हुक्म देता हूँ मान लो आज्ञा देता हूँ मेरी क्या बात है क्यों कहते हैं आप मान लो किसी तरह से हाथ जोड़ने मान लो हाथ जोड़ देना कहते ये हुक्म देते हैं सब बात हमारे देखो जो है कैसे रहूंगा आप मान लो इतने कृपा करो आप स्वीकार कर लो तो बोले पुस्तक मिला है बहुत थोड़ा हाथ मिला है सबके हाथ में पुस्तक होना चाहिए मेरा कहना अगर मान है तो मैंने वो सब पुस्तक रहो क्या था नहीं तो सब कह रहा कितने हाथ मैंने मान रहा बताओ हाथ जोड़ो अनुकूल है अच्छा हुक्म देते है आप आज्ञा देते है मैं शब्द हो गए कह दो तो आप स्वीकार करो इतने ये कृपा चाहते हैं आपसे स्वीकार करो मैं क्यों पुस्तक ले आ सभी कितने याद हो जाए कुछ बोलते हैं एक दिन बाद एक दिन पास एक और तो एक दो लाए मैं क्या कुछ लाया अगर मेरी बात मानते सबके पास तो पुस्तक होते खरीदते तो कोई 15 रुपया सब देगा पंद्रह रुपया पहले जमाने में 115 रुपया में 15 रुपया ऐसे वो घर में आपके घर में बुद्धि है पुस्तक नादान है मानी अब बोलो मैं बात कैसे कल्याण कैसे होगा मैं हुक्म दे सकता हूँ आज्ञा दे सकता हूँ आपको जब नहीं प्रार्थना कर सकता हूँ आप जोड़ सकता हूँ और हमने बड़ा हूँ हमारी बात बनो आप मानो तो सही सबके हाथ में बहुत होने चाहिए पोती ले जाना खाता नहीं कहा बताओ मैंने कहा था नहीं कहा था कितों के पास में तीन चार ये स्पष्ट मालूम नहीं दिया था कल की पुस्तक लेके यहाँ आना पुस्तक लेना चाहिए पढ़ना चाहिए इस बात की जानकारी थी अच्छा यहाँ लेकर के आवे इस बात की अच्छा कल लाओ कल हम देता हूँ आज सही कल पूछना सब पूछो बता रहे जो समझ में नहीं आए फिर पूछो खुली बात सुनो जो बात मैंने कही समझ में नहीं आया तो पूछो फिर कर देखो आप हाथ जोड़ो तो मेरे को कह रहा है अरे आग में आज्ञा दो तो मेरे को कह रहा है फिर कह रहा है हुकुम दो तो अच्छा हुकुम आओ तो हुकुम ही देता हूँ आप भी आ जाओ कर रहे हो फिर क्या भीड़ है मेरे आज्ञा देने में क्या भीड़ है कहने में क्या भीड़ है देखो जी कहते हो आप काम कर तो कर लो समझा को, आज समझा को अजी तो आज मैं कहता हूँ समझ लो, नहीं समझा बोलो हम समझे नहीं, बोलो आज समझे नहीं तो बोलो ठीक है खिलाओ कर गए यही बात करो रहा है। आप बात मान लो कृपा करो कृपानाथ कृपा करो मान लो हुकुम मान लो आज्ञा मान लो आज्ञा मान लो या प्रार्थना मान लो थे मानो जो ही कह दूंगा मैं तो मान तो लो आप ये बात सफल भाई गई मेहनत रही ये बात समझ में नहीं आई हो वो भाई खड़ा हो जाओ अभी समझ नहीं कहा एक मिनट बोले तो समझ में आएगी फिर कल तैयार है मैं तो कल तैयार हूँ परसों तैयार हूँ सब तैयार हूँ आप देखो आप जो ठीक नहीं लगा अच्छा हुक्म ना हुक्म मान लाना हुक्म मानो आज तो समझ गया ना पुस्तक ले रहा हो पुस्तक बहुतों में ली हुई है ऐसा मैं मानता हूँ पता तो है पुस्तक आई या नहीं समझ ली है नियत ले लो एक बार दूसरी आई मैंने हाँ नाराज ना हो गया है पुस्तक हम ले आएंगे यहाँ आप ले लेगा आप गए न हो पैसा कहाँ से आवे तो पुस्तक ले आए आप ले लेगा आज तो मेरे ये जिन में पुस्तक लाएंगे अपने बड़े बात ले रहा है कर दे लाओ थोड़ा पुस्तक नहीं हुए पैसा नहीं हुए तो कल कहते सौदा कितने सौदा कितने दार सौदा कितने थे आप बताओ आप पैसे दिए भुगत सभी तो अपनी अपनी पुस्तक लेके आ जाएंगे जिसके पास में पुस्तक नहीं है यहाँ से पुस्तक रख लेंगे वो ले लेंगे यहाँ से आप जिंदगी नहीं बोल रहे मैं तो कौन नहीं चाह रहा हूँ जैसे आप राजी हो वैसे नहीं बजे सब कुछ ले रहा तो कितने आदमी हैं सब कहते इतने दूर बात इतने इतनी जगह ले लो इतनी जगह लोगों का यही विचार आ रहा है पुस्तक हम ले आएंगे प्राय लोगों की ये सम्मति आ रही है पुस्तक हम ले आएंगे प्राय प्राय यही बात आ रही है दोनों का था अब दोनों का था तुम पर लिया हो हम मैं लिया अपने लिया ना नहीं मजे लेना पुस्तक देने वाले तैयार है हमारी कमी नहीं है हमने कमी नहीं है कमी है पुस्तक विशेष समझ लो एक स्वयं विशिष्ट हुआ ये तीसरा समय नौ में जाएगा तीसरा तो समय व्यवसाय तो ईश्वर वह व्यवसाय तो बुद्धि है तो कर्म योग में ज्ञान योग में बुद्धि की प्रधानता है ये व्याख्या है ये व्याख्या है ज्ञान योग कर्म योग में बुद्धि की प्रधानता है दूसरा होता है। इसलिए ज्ञान योगी बुद्धि योग में बुद्धि विकसित है, बुद्धि में सेवा ही है होती है वो, परंतु भक्ति योग में स्वयं की प्रधानता रहती है। इसलिए भक्त स्वयं विकसित होता है, मन बुद्धि में थी हुई बात विस्मृति हो सकती है पर स्वयं में बैठी हुई बात भूमित नहीं होती। ब्याह होता है तब ये स्वीकार नहीं पति मई न भर याद न करे जब कर दो अटल होती होते ही नहीं होते बताओ। आपका भी ब्याह हो गया ये आपको याद है कि नहीं, याद मर भी हो गए स्वप्न में ही पूछे तो ब्याह तो हो गए भी लुगाई मर गई तो या वो मैं क्या हो गया ये आप में खुद ही बैठी बात। और भक्ति जो गया जो मित्रता कर ले भूल जाते बुद्धि से अपना परमाने पर भूल जाते हैं ऐसे बैठते ही नहीं। अभी कमरा बराबर मान लिया हमारा कमरा है ये मान लिया भाई फिर कुछ वर्षों बाद भूल गया कौन थे हमारे कमरे कौन सा है अरे खुद तो खुद में बैठी हुई बात भूलती नहीं भूल सकते ही नहीं इतनी विशेष बात। अब आ बात में ठीक समझ में आई थी बोलो शंका है दी बात यहाँ जाओ। इसमें जो ये बात लिखी है कि मन बुद्धि में बैठी हुई बात की विस्मृति हो सकती है हो सकती तो ये कर्म योगी और ज्ञान योगी हो तो ये जो कहते हैं कि मैं भगवान का हूँ भगवान ही मेरे हैं हाँ। तो क्या ये बात की विस्मृति हो जाती है कर्म योगी को और ज्ञान योगी को ये भी चल रही है मैं भगवान को ही नहीं करी मैं ज्ञान योगी को कर दो हो सकती है अच्छा पर मैं भगवान हूँ ये मुझे नहीं हो सकते ये नहीं हो सकती क्यों हो सकती मैं भगवान हूँ नहीं तो ये तो भक्ति योग वाले के लिए है तो भक्ति योग वाला है उसने तो स्वयं को मतलब मान लिया लेकिन जो ये कर्म योगी और ज्ञान योगी है ये तो बुद्धि इसके श्रेष्ठ है इसके लिए मानने में लेकिन जो लिखा है कि मन बुद्धि में बैठी हुई बात की विस्मृति हो सकती है पर स्वयं में बैठी हुई बात की विस्मृति नहीं हो सकती स्वयं में जो बात होती है वो अखंड रहती है इसलिए मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे अपने हैं ये आप अपने में बैठे हो अपने में बुद्धि में बैठा हो तो कोई बात नहीं भूल जाऊंगा नहीं तो ये जो लिखा है मन बुद्धि में बैठी हुई बात की विस्मृति हो सकती है तो आप अपने बुद्धि में बैठा हो तो भूल से जो होते यही मेरा मतलब ये तो इसका मतलब मन बुद्धि में बैठी हुई बात की विस्मृति हो सकती है तो मैं कह रहा हूँ तो भगवान के हो भूल हो सकती है पर अपने बैठा लो फिर भूल नहीं हुए जैसे पति है आपके जैसे ब्याह हो गया जी। ब्याह हो गया ये पीछे बैठी हुए दिन नहीं रहे तो ब्याह हो गया ये बात तो पक्की रहेगी भूल जाओगे जो खुद बैठे है ये बात सीधी बात है अरे भूल जाते हो तो बुद्धि में आप नहीं बैठे वो खुद में नहीं बैठी है ऊपर से मानी है ऊपर से मानी भूल जाएगी। तो इसलिए महाराज जी ज्ञान योगी और जो कर्म योगी है उसको कौन सी बात की विस्मृति हो जाती है क्योंकि वो बुद्धि उसकी प्रधान होती है हाँ। तो किस बात की विस्मृति होती है उसको मानो मैं ज्ञानी हूँ अच्छा मैं कर्मी हूँ ये होता है इसको फिर इसको भी भूल जाता है ज्ञान रहता है ज्ञानी नहीं रहता पहले ज्ञानी हूँ योगी हूँ ये होता है पहले ज्ञानी योगी भूल जाता है ज्ञानी योगी नहीं रहता ज्ञान रहता अखंड वो अखंड रहता वो अखंड ज्ञान तो योग अखंड है जब तक अपने ज्ञानी जब खड़ी बांधता है तब तक शिवोदी हुआ है जब मैं ज्ञान है इसके बाद मैं ज्ञानी हूँ तो अहंकार रहता है है, मैं ज्ञानी हूँ, कोई ज्ञान रहता, फिर ज्ञान रहता है, योग रहता है, ज्ञानी योग ही नहीं रहता, तो अहंकार भी मिट जाता है। ठीक है, वो ज्ञान योग मिट जाएगा, भक्ति योग मिट जाएगा, कर्म योग मिट जाएगा, सब मिट जाएगा, योगास्त्र योग मिट जाएगा, मैं पर सब मिट जाएगा, भक्ति योग में भगवान ही रहेंगे, मैं रहेंगे, मैं पढ़ा रहेगा नहीं, पर मैं पढ़े में बात ही भाई वो बोलते थे, वो मैं बैठ जाए, अभी वर्तमान में बुद्धि में होती है और ये वर्तमान में ही अपने आप में होती है, ये फर्क है, इसकी विस्मृति नहीं होती। अंत में ज्ञान योग ही होती है, पर अभी साधना समय ये अपने समय ठीक है, और ज्ञान बढ़ो मैं तो भाई पुस्तक कहा था, हमें तो तैयार है, नहीं तो आ गए पैसा और अपने पुस्तक ले आना, अब जगह घूम दिए जिसके पास जिसके पास ना कुछ बात तो इतनी कई काफी है, दूसरे अध्यात्म ऐसा ते भी था सांख्य बुद्ध योगे थी मैं सुनो वो 19 श्लोक है, सुख दुख समय कृपा लाभा लाभ दया देव तथा युद्ध देव है, ऐसा देवी सर 38 हुआ 39 श्लोक, सीधी बात है, बात तो हुई आज पूरी, हाँ नहीं लाओ तो लाओ तो हमारी आवरी है, परंतु मेरी बात मानो इस बात पर तभी अन्य हो जाए, अन्य लाओ तो बात अच्छा था, यह दो चार नहीं क्यों अन्य लाओ इसको ले लो, एक पैसा जाएगी दुर्ग नहीं, वो बता सब वो बता, बात तो यही है महाराज जी, ये जो ज्ञानियों का उपदेश दिया है दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से है? दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से जो ज्ञानियों की बातें बताई है हाँ? उनमें तो कहीं बुद्धि आदि की बात ही नहीं आई, हमें ज्ञानी आई भी नहीं, ज्ञानी भी नहीं आया, हाँ ज्ञानी भी नहीं आया, तो बात आई, बात तो आई है पर ज्ञानी समझ नहीं है, 30-20 श्लोक बुद्धि की तो भी बुद्धि की लगने की बात नहीं आई, बुद्धि तो बुद्धि की प्रधानता ये ये ये बात कहाँ से हम लोग पकड़े, हाँ बुद्धि की प्रधानता स्वभाव है, आगे खोल दी है जी, आगे खोल दी, 9वें अध्याय में खोलेगा, 9 अध्याय 9वें 30वें 9वें वो गीता माई है, ज्ञान नहीं हुआ ये बात आई नहीं उसमें, उसमें तो एक बताया ने देही, हा बात मैंने बताई देही है, देही शरीर ही भाषण से जीना ने था भी आया नमाने गन्ना नमाने देही अन्य सही आदि नमाने देही दे ही नित्य में वैद्य देह कोटि की तरह है, देह है नहीं कोटि सोच रही है, कोटि बुरा लगता है देही अच्छा लगता है, शंका कोई शंका तो बोला पक्की कर बात पक्की भगत माँ हो जाओ भगवान हो जाओ कई बार कही आप जस्ती अरे पुस्तक ले गया ना जस्ती नहीं ले गए हिंदू आए कहो तुम लाए कल हमारे फेर करो पुस्तक ले आना नया ध्यान लेना आज तो प्रबंध नहीं किया आज तो पुस्तकों को प्रबंध किया नहीं है यहां हो तो यहां से ना आदमी कहते हैं आदमी अंगनो इतने दूर खड़े हैं इतने दूर बैठे यमान सब आ जाओ गिनती करने गए थे और बताओ वो पंद्रह बीस आदमी ज्यादा नहीं करते इतनी दूर में आ गए तो इतनी दूर में है दूना तीना चौना पांच गुना छह गुना सात गुना आठ गुना एक जगह तो ये प्रकार है आप गिर लो भाई आप गिर लो 1500-2000 से ज्यादा नहीं है 1500-2000 से ज्यादा नहीं है कभी कभी कितने वो कपड़े 2000 को चले आए अब 2000 पुस्तक मिलेगी नहीं मिला बात कर ले थे जो राजी हो जो ही कर रहा हूं हाँ भाई प्रसन्न हो जाओ सब प्रसन्न हो हुकुम मानो हुकुम मिल देंगे प्रार्थना प्रार्थना कर देंगे आगे तो आगे माने करो प्रसन्न